ciemności mej i lękam się, bo Chrystus Pan tu ze mną jest. Mariusz Śmiałek z przyjaciółmi i rodziną powitał Państwa w tę wyjątkową niedzielę fragmentem 20 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, a potem piosenką, w której oprócz niego, autora słów i muzyki, udzielał się także Mirosław Choduń, instrumenty klawiszowe, gitara akustyczna, elektryczna, a usłyszą jeszcze Państwo basową, akordeon, flet prosty, instrumenty perkusyjne, wiolonczele, no i oczywiście wokal. Mariusz Śmiałek, człowiek, który dziś z rodziną mieszka w Edynburgu, czy właściwie pod Edynburgiem w Szkocji. Bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, a wiem, że często słucha Muzycznych Rozmów. Samych najlepszych, błogosławionych świąt wielkanocnych i nie tylko. Wszystkim Państwu dziś takie troszkę zróżnicowane 2 godziny, ale muzyczne, bardzo muzyczne. Serdecznie się cieszę i witam tych z Państwa, którzy mimo wyjątkowej godziny, bo to dziś rezurekcja, czyli uroczysta msza święta Zmartwychwstania Pańskiego w wielu polskich kościołach tradycyjnie o 6:00, a więc teraz, jeśli Państwo słuchają, no to są, jeśli Państwo słuchają chrześcijańskiej audycji, to są dwie możliwości. Albo byli Państwo na liturgii paschalnej, która skończyła się przed północą i już Państwo wstali. Albo też wybiorą się Państwo na przykład na 12:30. Bardzo dziękuję za życzliwą uwagę. No i mam nadzieję, że to będą dobre 2 godziny muzyczne. Mariusz Śmiałek, jak już powiedziałem, no i chciałbym na razie jeszcze pozostać przy nim, bo te pieśni zatytułowane bardzo pięknie Tylko Jezus zostały nagrane aż na 3 płytach, z których fragmenty chcę Państwu zaprezentować w tematyce właśnie takiej bardziej wielkanocnej. A zatem było intro z Ewangelii Świętego Jana, była pieśń Zmartwychwstał Pan. No to teraz posłuchajmy W sercu swoim wierzę oraz Jezus żyje. Wyznaję, tylko Tyś jest Królem, mym Bogiem i Panem. W sercu swoim wierzę, ustami wyznaję, tylko Tyś jest Królem, mym Bogiem i Panem. Thank you. kocham Cię. Tyś mój Pan, Ciebie wielbi se. Mój Bóg, wywyższam Cię. Tyś mój Pan, Ciebie wielbi se. Mój Bóg, wywyższam Cię. Całym moim sercem, całą moją siłą Ciebie, Panie, pragnę, wyznaję Tobie miłość. Ciebie, Panie, pragnę, wyznaję Tobie miłość. Całym moim sercem, całą moją siłą Ciebie, Panie, pragnę, wyznaję Tobie miłość. Całym moim sercem, całą moją siłą Ciebie, Panie, pragnę, wyznaję Tobie miłość. Uwielbiam Cię, wywyższam. sam Cię. Tyś królem my, Tyś Bogiem jest. Uwielbiam Cię, wywyższam Cię. Tyś królem my, Tyś Bogiem jest. Jezus żyje, On żyje, On żyje. Jest tu pośród nas. On żyje, On żyje. On z nami jest. Jest tu pośród nas. On sam jest. Uwielbiajmy Go, wychwalajmy Go. Amen. Amen. O radością jesteś Ty, moją siłą jesteś Ty. Pokonany został wróg, Chrystus Pan zwyciężył go. O radością jesteś Ty, Mariusz Śmiałek, słowa i muzyka, Magdalena Bober, wokal, Jezus żyje, a wcześniej w sercu swoim wierzę, ten sam kompozytor i autor słów, no i tutaj Mirosław Choduń, wokal. Jak już powiedziałem Państwu, płyty są trzy, zielona, czerwona i granatowa, bardzo... Dobra muzyka, myślę, na ten okres. Często do niej wracam od momentu, kiedy połączyliśmy się ze Szkocją jakiś czas temu i rozmawiałem z panem Mariuszem, który opowiadał o życiu na emigracji i o tworzeniu muzyki, a także o pielęgnowaniu swojej wiary, wyznania rzymskokatolickiego, co w Szkocji nie jest rzeczą taką oczywistą. A zatem, proszę Państwa, do Mariusza Śmiałka oczywiście jeszcze powrócę. To były utwory zatytułowane W sercu swoim wierzę i Jezus żyje. Tematyka wielkanocna. Ja bardzo lubię wracać w czasie tego święta do takiej rozmowy z pewnym dominikaninem, który kiedyś mi powiedział, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to wszystko jest możliwe. A zatem do wszystkiego możemy być uzdolnieni w sensie dobra i każda pieśń, każda piosenka, która będzie z przesłaniem chrześcijańskim, jest dziś właściwa. Nie tylko ta, która ma w sobie słowa o zmartwychwstaniu lub też Alleluja. Alleluja zawsze pięknie brzmi. Nie wiem, czy Państwo lubią muzykę poważną. To Alleluja z Mesjasza Händla w moim przekonaniu nie do pobicia zupełnie, no ale to też można sobie dzisiaj posłuchać w dużych ilościach, bo jest czego. Natomiast teraz Schola Adonai. Adonai, czyli Pan w języku hebrajskim. Płyta nazywa się Ocaliłeś Mnie. No i właśnie ponieważ, skoro Chrystus zmartwychwstał, wszystko jest możliwe, a więc ocalił nas, dopełnił dzieła odkupienia, no to teraz właśnie Schola Adonai, ocaliłeś mnie oraz Pan zastępów. Dzisiaj stopy me.

uwielbieniowo, co się zowie, Schola Adonai z płyty Bogu Dźwięki, Ocaliłeś mnie i Pan Zastępów. Taki właśnie inspirowany twórczością i muzyką z Za Wielkiej Wody utwór, czy właściwie dwa utwory. Cała ta płyta jest utrzymana właśnie w takim charakterze. To jest rzecz, która myślę jest uniwersalna oczywiście w swoim wymiarze uwielbienia. Tak zresztą traktują to sami wykonawcy. Chwalcie Pana, bo dobry jest, śpiewajcie Jego imieniu, bo jest wdzięczny. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela na własną, na wyłączność. Jest wielki i przewyższa wszystkich. To psalm 135. Oczywiście wiemy o tym, że Kościół, lud Boży, chrześcijanie są nowym Izraelem, przeprowadzonym do ziemi obiecanej właśnie przez Paschę, czyli przejście Chrystusa ze śmierci do życia i nasze odkupienie. Ja wiem, że to się oczywiście łatwo mówi, ale zachęcam Państwa do też takiej głębszej refleksji właśnie nad tym. A zwłaszcza tak właśnie siedzą mi w pamięci te słowa: jeśli Chrystus zmartwychwstał, to wszystko jest możliwe. To znaczy, że to jest ostateczne, takie największe dla nas pocieszenie, taka największa radość, bo ona wykracza poza śmierć i poza doczesność. Schola Adonai. Pozostajemy jeszcze przy niej, bo dobrze się dzisiaj ich słucha, oni też podnoszą na duchu utwór zatytułowany To Twój Pan. To mi zawsze przypomina, czy przywodzi na myśl spotkanie przy grobie z Marią Magdaleną. To Twój Pan oraz Wychwalajcie Pana. Schola Adonai. spała się litość Pana. Miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twa wierność. Działem mym Pan. Mówi moja dusza. Dlatego czekam na niego. Eschola Adonai, to Twój Pan, oraz Wychwalajcie Pana. Na koniec tej godziny przerzucamy się na Deus Meus, czyli mój Bóg. To też jest uwielbienie, ale Państwo, no to na pewno nie będzie po raz pierwszy, kiedy Państwo ich posłuchają, ale jest pewna różnica w sposobie, we wrażliwości. I to jest warte bardzo pokazania. Deus Meus, oczywiście bardzo bogata twórczość. Płyta nazywa się Otwórz się niebo, no i to bardzo dobrze się nazywa, prawda? Bo po zmartwychwstaniu, po jakimś czasie nastąpi w niebo wstąpienie, to niebo otwarte ponownie dla nas wszystkich. I taki właśnie utwór, jak Państwo pewnie wiedzą, tak się właśnie kończy Apokalipsa świętego Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Albo Bóg przychodzi, albo Pan przychodzi, zależy jak się to napisze, to tłumaczenie. A zatem Deus Meus, Maranata. Maranata, przyjdź Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. Maranata, przyjdź Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. I usłyszałem jak gdyby głos donośny z nieba, Deus Meus, słowa i muzyka tradycyjne, a właściwie muzyka w opracowaniu Wspólnoty Błogosławieństw i brata Efraima. No i to z płyty Otwórz się niebo. A więc od Mariusza Śmiałka przez Eschole Adonai. Teraz przed drugą godziną zachęcam Państwa, aby pozostali Państwo przy radioodbiornikach lub, nie wiem, w internecie, zależy jak Państwo słuchają. W drugiej godzinie troszeczkę nam będzie towarzyszył w pewnym wymiarze papież Jan Paweł II. Oto Pan Bóg przyjdzie, czyli właściwie taka polska transkrypcja tego właśnie przekonania, które zabrzmiało poprzednio. Słowa i muzyka tradycyjne w opracowaniu Mateusza Pospieszalskiego. Deus Meus.